Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Bitcoin-boblen er sprunget, og det med en kraft og saft, vi ikke har set siden, der gik hul på .com. Og Nasdaq tilbage i 2.000. Bitcoins værdi er seneste år mere end halveret. Det samme gælder for mange af de øvrige, ja, omkring 2.000 kryptovalutaer i markedet. Vi kigger i dag på fremtiden for bitcoin og alle bitcoins brødre og søskende i kryptomarkedet. Det gør vi sammen med et krypto-team her i Millionærklubben. Jakob Skåning og Jens Ibsen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. I trader begge to professionelle i kryptomarkedet. Jakob Skåning, ja, I har været med os et par gange her. Jakob, har du pakket dit krypto-trader-bord sammen? Nej, for pokker. Jeg er op i 2018, og ja, afventer bare på bouncet. Hvad med dig, herr Ibsen? Jeg har bestemt heller ikke pakket det sammen. Jeg sikrer mig en masse dejlige positioner lige nu, og venter på, at markedet begynder at gå op igen. Meget mere krypto senere i Millionærklubben, men Philip Gunns, godmorgen og velkommen til dig. På det følgeforvalter her i Millionærklubben. Vi skal selvfølgelig også tale aktier. Jeg fik ikke lov til at komme med på bænken som kryptoekspert. Der er plads til alle der, tror jeg. Nej, spøj til side. Viva la bleu, gælder det også dagens aktier? Ja, der er små blå tendenser, men det er begrænset, hvor meget vi er oppe. Det danske marked stiger med omkring 0,2% fra start af, mens at DAX'en ligger nogenlunde uforandret i 0,04. Der er gået lidt sommerferiestemning i den på aktiemarkedet, kan man tydeligvis se på de bevægelser, der er. Det er egentlig kun Novo Nordisk, der rigtig skiller sig ud med en stigning på omkring 0,6%, efter at BN Berg har været ude at hæve deres kursmål til 303 kroner mod tidligere 280. Så en meget stille start på aktiemarkedet. Og som hvor du... det, ja, hvis jeg lige må... du må godt tage færdigt, så måske mest interessant er det egentlig det svenske marked, men dansk virksomhed GomSpace, som egentlig kom med en nyhed i fredags om, at de har sikret en finansieringsaftale på 300 millioner kroner hen over en 3-årig periode, som faldt med 18-20% på den nyhed i fredags. Ganske kraftigt som rebounder her til morgen med omkring 4,5%, som også var lidt ventet. Personligt købte jeg også op i den private portefølje, så det var interessant at følge med i, at man kan udnytte lidt, at markedet er irrationelt igen. Og som du selv var inde på, Philip Gunns, så er det et marked, hvor at volumen er forsvundet lidt. Pengene er også taget på sommerferie. Det betyder altså også, at der er mulighed for lidt større svingninger, når pengene bevæger sig rundt. Dem, der altså er tilbage i markedet. Vi er i en periode, hvor der for alvor er gået hul på den amerikanske regnskabssæson. I fredags var det nogle af de store banker. Det var Citigroup, og var det JP Morgan og Wells Fargo. De to første kom ud som forventet på indtjeningen. Wells Fargo skuffede en lille smule. Det, der sådan stod lidt tilbage for investorerne, det var, at forventningerne til resten af halvåret var lidt disset, kan man godt sige. Og der var ikke så meget om handelskrig, så jeg mener ikke, at aktierne de steg så meget på de aflagte regnskaber. Og så er det også, skal vi sige, psykologien i markedet, som vi også så lidt omkring Q1-regnskaberne. Tror investorerne på, at der er så meget mere optur i vente på aktierne, i og med, at vi også jo har nogle renteforhold, der ligger og venter for den amerikanske centralbank. Hvad tænker du egentlig omkring det, herr Gunst? Jamen, interessant, man kan sige. Vi begyndte lige pludselig at se nogle rentestigninger i USA i et ganske kraftigt tempo sammenlignet med de sidste mange år efterhånden, og vi begynder at se en amerikansk økonomi, der ruller på rigtig flot, sammenlignet med, hvad vi blandt andet ser i Europa, hvor Draghi virkelig kæmper med sin finanspolitikker for at få gang i økonomien, hvilket ikke rigtig tilsyneladende lykkes ham. Han har næsten lagt sig ned, kan man sige. Ja, stort set. Han bliver i hvert fald ved med at printe penge, selvom det ikke rigtig hjælper ham særlig meget. Så også interessant at læse de her regnskaber, som du siger, meget diset og ikke rigtig en retning på, hvad der egentlig kommer til at ske. Jeg tror, bankerne er meget usikre på, hvad der egentlig kommer til at ske i fremtiden, både i forhold til rent, men også i forhold til, hvor skal deres indtjening komme fra, og så videre, så videre, så videre. Så at Citi og Wells Fargo gik tilbage med henholdsvis 2,3 og 1,2% i fredags, mens JP Morgan, som var den, der leverede det bedste regnskab, steg en lille smule med 0,5%, så vidner det også om, at der måske er et amerikansk aktiemarked, der er blæst op til gøjl og gak, og som er prissat ganske højt. Så lidt ligesom vi har snakket om før, så tror jeg måske, at vi godt kunne se nogle korrektioner i det amerikanske marked, hvor at vi, hvis vi ser en europæisk økonomi, der begynder at arbejde med Draghi og den europæiske centralbank, så kunne vi godt se et skift der, hvor det måske var de europæiske aktier, man skulle positionere sig i. Det er jo et skift, vi har gået og ventet lidt på her i Millionærklubben, som både Lars Svendsen har været fortæller for, men også Tom Hårgaard, som vi senest havde med i onsdags. Tom Hårgaard, der holder sig lidt på sidelinjen med sin portefølje, i og med han venter på, at der skal komme en korrektion, specielt i de amerikanske teknologiaktier, gerne på hele 10%, før han hopper i markedet. Vi må se, om det kommer her i sommerperioden. Men Philip Gunst, det der lander i dag på regnskabsfronten, det er altså blandt andet, det er Bank of America, det er Netflix, det er BlackRock. Og så kommer der altså drøbende i løbet af ugen i morgen, Johnson & Johnson i relation til danske Genmap. Netflix, det er jo en skuffe, du har haft åbent lidt på klem, herr Gunst. Det må man sige. Mm, du er så ikke åbnet den helt og hoppet ned, du er gået til Kina i stedet for og fundet en konkurrent. Ja, havde faktisk. Kan man kalde det en konkurrent? Nej, det er jo ikke en konkurrent, fordi at IGT, som de hedder dem, jeg har investeret i primært, eller kun beskæftiger sig med det kinesiske marked, men altid spændende at se og køre nogle benchmarks sammenlignet med de store aktører i det store farvende udland. Jeg havde faktisk en ganske interessant debat med Mads Christiansen, vores betting- og gaming-ekspert, i fredags angående netop IGT og sammenlignet med Alibaba og Tencent, og han mente, at jeg var gået lidt galt i byen ved at investere i IGT, og mente i stedet for, at man skulle primært, når man investerede i Kina, kigge mod Jack Ma og WeChat. Så det synes jeg var en interessant diskussion, vi havde der i fredags. Og det var fint, at bølgerne gik lidt højt. Det var på Facebook, så der er det også lidt nemmere at diskutere på en lidt mere usober måde. Men det gik ganske glimrende, og det er altid spændende at få nogle inputs og noget feedback på det. Så jeg kigger også frem mod Netflix-regnskab i dag, og håber lidt at kunne drage nogle paralleller, som jeg også har gjort med IGT, selvom det er altid svært, når det er så to forskellige markeder som Kina og USA. Og Netflix, der er jo altså stedet med, hvor meget år til dato, Gunst? Jamen, den er op med 97%, og det, der egentlig er mest, man kan sige måske, forarvende, det er egentlig, at de store analytikere banker er gået ud og hævet kursmålene løbende på Netflix, til trods for, at den er stedet så ganske voldsomt. Der bliver skubbet godt på den vogn, må man sige. Det må man sige, men det er jo også... Det er jo interessant. Det er interessant, at Netflix altså stadigvæk udvider abonnementsbasen, og som senest har heddet Obama-ægteparet ind i folden til, og skal skrive nogle af deres, det skal det ikke fnises af, som skal være med til at lave nogle af deres Netflix-selvproduktioner, som er altså også det, de har sat i søen. Philip Gunst, blev du yderligere inspireret af din snak med vores gaming-ekspert, kan vi godt kalde ham her, i Millionærklubben? Det gjorde jeg faktisk. Han formåede i hvert fald at overbevise mig om, at bettingindustrien også i samspil med, at der lige har været VM, hvor der er blevet spillet en masse penge op. Så formåede han faktisk at overbevise mig så meget, at jeg valgte at hoppe ind i svenske Leo Vegas i fredags i Millionærklub-porteføljen. Byttede den ud med hvad hedder den, med Genmap, som jeg solgte med et ganske fint afkast. Så jeg hoppede ind i Leo Vegas i fredags i stedet for en aktie, som jeg mener er prisfastsat relativt lavt. Hvis vi kigger også på grafen hen over det sidste års tid, så mener jeg, at toppen, der er sat omkring 116, kunne vi sagtens se igen med, når de får implementeret deres respektive strategier her hen over det næste års tid. Så en spændende aktie og en industri, som bare generelt boomer helt vanvittigt. Selvfølgelig også en industri, der er godt blæst op, men også en industri, hvor at man tydeligt kan se på regnskaberne, at de begynder altså at tjene penge, og de tjener rigtig, rigtig mange penge. Og fik jo altså også en børsnotering, det var så i Sverige, Better Collective, som er dansk, og inden for gaming. Præcis. Herr Gunst, din portefølje får vi lov til at følge hver dag hele ugen, i og med, at du er mit sidekick. Det er så fantastisk. Det er så lækkert. Vi har sendt Lars Persson og Lars Svensson på ferie indtil ved, ikke på ubestemt tid i 14 dage, 3 uger. Det, der ligger og venter os i denne her uge, det er altså en amerikansk regnskabssæson, som i nogen grad kommer til at smide af, selvfølgelig også på de danske aktier. Herhjemme, der kommer Danske Bank på onsdag. Danske Bank, som jo næsten har sin daglige Danske Bank-nyhed her i forhold til hvidvaskesagen. Det er interessant at se, hvad de kommer ud med her på disken på onsdag. Det er også først til september, de kommer med deres undersøgelse af hvidvask-sagen. Indtil da, så er der stille fra den front. Nordea lander torsdag, og Top Danmark lander fredag. Og så kan man sige, i relation til Genmap, som du altså har kastet ud af din portefølje, Philip, så kommer Johnson & Johnson i morgen fra USA. Rent makromæssigt, så har vi... det er altid interessant at holde øje med, hvor den amerikanske præsident, han er henne i verden. Han har forladt et NATO-møde, og han har forladt et møde med Theresa May. Og så har han spillet golf i Skotland her i søndags, og nu har han altså landet i Helsinki, hvor han skal mødes med den russiske præsident Putin. Han nåede lige at lukke lidt luft ud på Twitter, inden han skal møde Putin, men det var så relation til, hvor han gjorde EU til fjenden. Ja, har jeg forstået det korrekt? Det er helt korrekt. Man kan næsten ikke blive overrasket længere for den front. Nej. Så er det snart 14 dage siden, at Donald Trump han indførte 12 på amerikansk, han har sagt, en 12 på kinesiske varer. Og da han gjorde det den 6. juli, og det var på 34 milliarder dollar dengang, der sagde han, nu går der små 14 dage, så får jeg de næste 12-tariffer, som er på 16 milliarder dollar. Så det betyder altså, på fredag får vi måske nogle yderligere 12-satser i den her handelskrigsretorik. Der er lidt blevet stille på Kinas front, har jeg bemærket. Det kan være, at de ligesom er blevet lidt trætte af at høre på herr Trump også. Det tror jeg, vi alle er. Det tror vi alle er. Jamen, det er jo også lidt interessant, at nu, lidt som du nævnte, Trump har været ude og sige, at han kaldte EU som fjende af USA på det her interview dagen efter det sidste NATO-møde. Og så er der alligevel en af hans top-embedsmænd, der har været ude og antyde, at det er fake news. Og når vi begynder at bruge fake news igen som en decideret term for den amerikanske regering efterhånden, så handler det jo også lidt om, som jeg sagde sidst, da vi havde den her handelskrigssnak, jeg er efterhånden sådan lidt ved at være svært at navigere i, hvad der kommer til at ske, og hvad der ikke kommer til at ske, fordi han smider en masse ud i markedet, om man så kan sige, som er en masse gode intentioner, som man har. Men det er ikke altid, at der bliver fulgt op på det med handling. Problemet er, at det skaber usikkerhed for jer investorer, Philip Gunn, så kan man jo se, at det er noget, som I ikke kan lide. Ja, det er... Det er der ord i munden nu. Ej, det er måske noget, drengene mere kan være med på, at usikkerhed, det er noget, vi godt kan bruge til noget, selvom det ikke altid er lige positivt. Volatilitet kan vi godt lide, når vi er daytrader og swingtrader. Præcis. Der bliver smilet i studiet. Ellers skal vi sige, at den amerikanske centralbankens chefdirektør, Paul, han holder sin tale i senatet på tirsdag, men har allerede afsløret i et radiointerview her i, jeg tror det var weekenden, eller også var det fredags, at han egentlig kommer til at tale om, at her går det godt. Og det kommer Facebook på onsdag formentlig også til at understrege Facebook, så med det her en samling over, hvordan de 12 distrikter under Federal Reserve, hvordan de har det. Og det er altså et fortsat vækstbillede i USA, som vi tegner her. Millionærklubben og de finansielle markeder er i fuld skub deroppe af. Markederne er i blot. Det vil sige, her går det godt. Det er smart. Du kan være med os på vores mail, som hedder mio@radio247.dk. Vi dykker i dag ned i kryptovaluta, og det gør vi sammen med Jakob Skåning og Jens Ibsen, som begge to er trader i krypto. Kan man egentlig kalde det kryptovaluta, Jakob Skåning? Ja, det kan det være. Det er vel et asset, er det ikke? Jo, det er det vel også. Kald det, hvad du vil, kan jeg sige på dig. Ja, det gør mig ikke så meget. Altså, de kunne kalde det Karl og Johan. Hvis jeg kan tjene penge på det, så handler så det gerne. Så gør du det? Ja. Jeg skal lige sige, at mailen er åben, mio@radio247.dk. Der kan du skrive spørgsmål af specifikt til kryptovaluta og bitcoin, og det er slige. Vi får John Stihøj med på telefonen lidt senere til lige at samle op på et par aktietips. Vores Facebook-side er også i fuld sving. Der er livestreamet, der kan I skrive i kommentarfeltet. Ellers er mailen som altid mio@radio247.dk. Dette er Radio 247. Jens Ibsen, Jakob Skåning, I handler begge to bitcoin. Du har gjort det professionelt i en 3-4 år, herr Skåning. Og Jens Ibsen, du har været på vognen i en halvandet år til 2 års tid. Ja. Hvad fik dig til at springe på den her bitcoin-kryptovogn? Jamen, det var egentlig, jeg havde hørt lidt mere og mere om det. Jeg havde sådan set hørt om det før, helt tilbage fra mange, mange år siden, hvor jeg hørte, der var nogle fyre ude på CBS, der sad og købte ret voldsomt op. Og jeg kan huske, at nogle af mine venner sad og minede det på deres små PC'er, i sådan et helt mærkeligt lille program, men der kunne man så sidde og mine og få en bitcoin ganske hurtigt, og det kunne man så godt tænke, som man havde gjort i dag, men dengang synes jeg, det virkede lidt nørdet og så usandsynligt, at det kunne blive noget værd. Mm. Men det har det så gjort siden. Det, som rigtig fik mig til at hoppe på vognen, det var simpelthen, at jeg havde nogle venner, der begyndte at gå voldsomt ind i det, og så snakkede med dem, og så kom vi videre derfra, og de har så også sikret sig nogle ret sjove positioner i dag, ikke? Så... Der sjov, så de har tjent penge. Ja, de har tjent ret mange penge. Men du har en fortid i aktiemarkedet, Jens Ibsen. Du er ikke sådan, at du sprang ind og begyndte at handle bitcoin uden nogen baggrundsviden om, hvordan markedet hænger sammen? Jeg har som sagt en fortid i aktiemarkedet, simpelthen gennem min far, som har været meget involveret i aktier, og han har sådan lært mig op i det, men jeg er så gået fuldstændig over i krypto. Vi skal høre til, hvordan din portefølje ser ud, PT Jens Ibsen. Jeg skal lige høre dig, herr Skåning. Du har også en fortid i aktiemarkedet, men du er også gået all in på krypto? Ja, rettelse. Jeg har en fortid i futures-kontrakter. Det var det, jeg handlede inden. Væsentlig forskel. Ja. Ja, det må man sige. Der bliver man hård til teknisk analyse, i hvert fald. Så det er det, jeg kommer fra. 2013 gik jeg over i krypto. Et meget usikkert marked, hvor vi ikke vidste, hvad fremtiden bragt. Og det er det vel stadigvæk, tænker jeg. Det er i hvert fald et helt andet sted, vi er nu. Man kan sige, bare selvom der mangler en masse regulering, sandsynligvis, så er vi i hvert fald et andet sted nu i forhold til 2013. Og du bruger udelukkende teknisk analyse, når du handler, Jakob? Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg bruger teknisk analyse for at frame markedet og se entries og exits, men jeg bruger egentlig alle, begge arme og begge ben. Fundamental analyse, teknisk analyse. Tænder øjne og næse. Jamen lige præcis. Altså, hvis man går ind i en jungle, og man kan møde en tiger, hvorfor så hænke derind? Altså, sentimental analyse, selvanalyse. Altså, jeg bruger det hele. og kan ikke se det ene udelukke det andet overhovedet. Hvad med dig, Jens Ibsen? Er du både tekniker og fundamental? Ja, jeg bruger faktisk det hele, som den søde mand herovre siger. Hvorfor skulle man lade være med at bruge noget af det, hvis man kan? Og ligesom i futuresmarkedet, så i krypto er der også, bliver man også ret hurtigt god til teknisk analyse, simpelthen fordi det bevæger sig så hurtigt. Så jeg bruger også det hele. Lige nu fokuserer jeg mere primært på at finde nogle fundamentalt gode projekter, det vil sige nogle projekter, der har nogle gode forudsætninger. Der er nogle reelle projekter med en god udvikling, en god base, hvor der faktisk sker noget. De har udviklet nogle gode ting. Mm. Og så går jeg så ind i dem, fordi som sagt, kryptomarkedet er ret langt nede lige nu, så der er ikke, så det er ligesom det, jeg fokuserer på. Simpelthen fordi jeg regner med, at det kommer til at gå op igen. Hvis vi tager sådan de overordnede toner i kryptomarkedet, og Bitcoin er jo frontrunneren på det her, og den krypto ligger for, så den, som har den største værdi. Men vi kan jo lige sætte det lidt i perspektiv. Bitcoins samlede værdi er jo stadigvæk mindre end Bill Gates samlede formue, og man kan sige, alle cryptocurrencies til sammen, dem der er tilbage samlede markedsværdi, er stadigvæk mindre end Amazons eller Apples markedsværdi. Bare lige for at sætte lidt i perspektiv, hvad det er for et hjørnet af markedet, vi taler om. Det, som vi snakker lidt om, det er jo, Bitcoin er død. Kan vi sige det, Jakob Skåne? Altså, Bitcoin har aldrig... Eller han bare lagt sig ned nu og nu efter vejret? Jamen, det er egentlig sjovt, fordi der har været en lille smule panik, eller der er ikke panik, men i hvert fald tristhed i markedet over, at vi faldt fra 20.000 til omkring 6.000, hvor vi er nu. Og det sjove er, at jeg er mindre overrasket, at vi er gået fra 20.000 til 6.000, end jeg var, da vi gik fra 1.000 til 20.000, hvilket jeg ikke havde forudset. Men når man har sådan en parabolic move og går 20x på et år, jamen så er det helt naturligt, at vi skal 60-70% tilbage. Jeg er usikker på, om det er bunden, vi har ramt nu. Men det betyder ikke, at Bitcoin er død. Bitcoin fundamentalt, som vi snakker om, har aldrig været stærkere, end det er nu. Og med Bitcoin mener jeg i virkeligheden hele kryptomarkedet. Altså, når du siger fundamentalt, mener du så det, der ligger i Bitcoin? Altså, er det softwaren og sådan ting? Eller ja, det er teknologien. Det er interessante projekter. Ikke kun valutaen Bitcoin, men også teknologien bagved, alle de projekter, der bliver lavet, alle de firmaer, der er engageret, alle de kæmpe store institutionelle investorer, der går ind i det. Og der er nok mange, der overser, hvor mange virkelig kloge penge, der er på vej ind i krypto nu. Hvem er de kloge penge? Det er dem, der køber 10.000 bitcoins på en gang, over the counter, OTC. Er det hedgefonde? Er det bankerne? Det er hedgefonde, det er Goldman Sachs, det er Wall Street osv. osv. Og det er sandsynligt også dem, der kommer til at ændre den her bear trend over til en akkumuleringsfase, og så over til en ny bull trend. Altså, jeg er meget lidt urolig over, at vi skal over 20.000 dollars igen på et tidspunkt. Mm. Det, jeg tror, der er udfordringen for mange trader, det er, at jeg tror, de bliver overrasket, hvor lang tid det kan tage. Men jeg tænker også lidt, nu har jeg jo en tekniker i studiet stort set hver dag, og man kan jo også få, eller der hvor vi har aktiemarkedet, har haft aktiemarkedet i lang tid, der er jo en trading range, det vil sige, at markedet bare ligger sig fladt. Og det kan jo sagtens ske med Bitcoin også, så kan ligge sig fladt på der, hvor den egentlig er nu, som er omkring de 6.000. Jamen, det i en meget lang tid. Det synes jeg, at den allerede har gjort. Ja. Altså, ikke at vi er i en akkumuleringsfase, altså helt flad, men det er jo klart, at volatiliteten er meget mindre, volumen er meget mindre, udfaldende rationelt set i forhold til Bitcoin normalt er meget mindre. I forhold til aktier er den kæmpe stor. Mm. Men, Jens Ibsen, har du smidt Bitcoin ud af din portefølje helt i øjeblikket? Ja, jeg har faktisk overhovedet ikke noget Bitcoin i min portefølje, men det betyder ikke så meget på kryptovalutamarkedet, fordi at mange af de andre kryptovalutaer bevæger sig så meget i forhold til Bitcoin. Bitcoin er den helt store frontrunner, og de andre følger ret meget efter, så på den måde betyder det ikke så meget. Men jeg vil gerne have, sådan set, jeg vil ikke have noget mod at have Bitcoin i min portefølje lige nu, og jeg tror, at alt fra 6.000 og nedad, den kan godt gå ned til, efter hvad jeg lige kan se, ned til måske at ramme 3.000, 2.000. Men alt fra 6.000 og nedad, det tror jeg, det er et godt køb. Mm. Hvem er det, der køber bitcoins i øjeblikket? Er det dollar? Er det danske kroner? Er det yen? Er det euro? Jamen, det er, japanerne er klart det største marked for at købe bitcoin lige nu med yen. Så bliver der handlet en del fra det her Tether US dollars, som er sådan en syntetisk US dollars, bliver der handlet en del frem og tilbage. Og så US dollars selvfølgelig bliver der også handlet, og euro, men yen er ligesom den største, som der bliver handlet bitcoin fra. På Folkemødet Bornholm, der havde jeg en snak med Lars Seier Christensen fra Seier Capital, som jo, og det er ikke nogen hemmelighed, at han har været inde i bitcoin og har tjent godt på det. Og han fortalte også, at han gik ud af bitcoin sidste år, inden den faldt, så han har tjent godt på det. Og han sagde, at han skulle aldrig røve bitcoin igen, for bitcoin kommer til at leve videre, men den er uinteressant. Ja, det kan man jo sige. Der er så mange andre nye på vej. Ja, men det er også, og det er også ganske rigtigt. Men ting er, at der bliver hele tiden udviklet meget på det. Og jeg tror tit, når folk tænker bitcoin, så tænker de ligesom, som vi også snakkede om før, så tænker de, det er et færdigt produkt. Men faktisk bliver der udviklet rigtig meget på både bitcoin og alle de andre kryptovaluta, der er. For eksempel er der kommet det her, bliver der udviklet på bitcoin, det her, der hedder Lightning Network, som simpelthen er et lag, der bliver lagt oven på bitcoin, sådan at man kan betale og lave mikrotransaktioner, meget hurtige transaktioner, sådan at man vil kunne begynde at bruge bitcoin til for eksempel at gå ned og købe en kop kaffe på reelt set vis. Så både med bitcoin og alle de andre kryptovaluta, sker der rigtig meget udvikling. Og det er noget interessant, at mens prisen er faldet så meget her, vi har set fra 20.000 til 6.000, samtidig med det, så er selve alle kryptovaluta-produkterne er blevet udviklet rigtig meget. Så produkterne er ligesom steget i værdi, i deres egen værdi, mens prisen er faldet. Og det er jo noget, der vejer lidt godt for fremtiden på en eller anden måde. Ja. Fordi vi er jo stadigvæk der, og det er derfor, jeg stiller spørgsmålstegn ved, om vi kunne kalde det en valuta. At det er jo stadigvæk, jeg vil kalde det spekulanternes paradis. Det er jo stadigvæk et sted, hvor altså nogen som jer er inde og lege. Det er jo ikke nogen, vi kan gå ud og bruge, og som har en værdi. Det er jo stadigvæk en handelsvaluta, kan vi sige, altså en varebytte. Der er jo ikke en bank involveret, der ligesom er kredit bagved. Siger du? Det begynder så at komme stille og roligt, og ligesom vi også snakker om før med de institutionelle investorer, så ser man jo, at der sker de her store vindinger. JP Morgan var ude at sige, som vi snakkede om før, var ude at sige, at det er så dårligt, og så videre. Men de er jo også begyndt at gå ind i det nu. Men det skal de jo også, fordi de skal høre varen på hylderne, der er næste spørgsmål. Ja, det skal de. Men så for eksempel, hvis vi snakker banker. Ja. Malta er begyndt at åbne op, og der begyndte man at kunne få også nogle andre lande. Schweiz er også ret langt frem i det. Schweiz' største børs, firmaet bag den, vil lancere en kryptobørs og gøre det næste år. Du ved, og på Malta er det begyndt at åbne op, så kryptobørser kan få backing fra bankerne osv. Så der sker rigtig meget. Store institutionelle fonde også begynder at gå ind at lave kryptodele af deres portefølje og så videre. Så der sker rigtig meget i markedet, mens prisen er gået ned, du ved. Det er interessant. Else Greve, hun spørger lige her på mailen. Findes der coin, hvor man ligesom ejer noget af den bagvedliggende teknologi, og mere kan sammenligne det med en decideret aktie? Ja, det gør der, men det hele er jo på sin vis, hvad folk lever op til. Altså lige nu, så er det jo meget coins, hvor især i ICOs, så køber du ind på det her white paper her. Som er sådan en initial coin offering. Ja, lige præcis, ligesom, og så får du et prospekt, hvor de skriver, at vi vil lave en teleport til Australien, og så kan du få det ud af det. Men i virkeligheden har de ikke særlig mange krav at leve op til, så hvis det går galt, så siger de, at det er ærgerligt. Og i mange af de her white paper, der står egentlig, at det er, hvad kan man sige, bare tilskud til deres projekt, så du har ikke krav på noget. Det er lidt crowdfunding-agtigt. Ja, det er det egentlig lidt, udover at du ikke engang er sikret på at få et produkt. Det næste, der kommer til at ske i den verden, hvis vi skal tage det, det er nok, at der kommer til at være decideret regulering inde på et punkt, hvor du faktisk kan lave crowdfunding, men hvor du er sikret en del af overskuddet eller en del af virksomheden. Altså lidt ligesom aktier. Men det bliver bare forhåbentlig reguleret på den måde, så det bliver meget, meget nemmere, end hvis et selskab med 10 ansatte skal ud og på børsen, som I har snakket en del om herinde. Mm. Altså, hvor besværligt det kan være. Og hvis man kan lave en sammensmeltning af ICOs og den her nye ting her, jamen så er der store muligheder for det. Mm. Hvad har vi i den skuffe, hvis vi taler de 5 største coins i dag, ud over bitcoin? Hvad hedder de så, Jacob? Altså bitcoin, bitcoin cash, ethereum, ripple er der mange, der godt kan lide. Jeg forstår ikke, hvorfor. Hvad er det, der adskiller ripple for de andre? Jamen i bund og grund, så det der adskiller, det er en lukket ledger. Det vil sige, alt det, der gør blockchain god, og alt det, der gør det effektivt, den er åben, grænseløs. Vi tæller softwaren her, altså blockchain bagliggende, den er åben, det vil sige, alle kan se koden, den er borderless, den er censurløs, der er ikke nogen, der bestemmer, om en transaktion er god eller dårlig, osv. Alt det har Ripple ikke. Ripple er i virkeligheden bare, nu kan godt være, jeg træder nogle over tæerne, men Ripple er i virkeligheden bare en database, at et firma har. Mm. Så hvis Facebook, som de sikkert gør på et tidspunkt, kommer ud med en såkaldt kryptovaluta, jamen så bliver det a la Ripple. Fordi Facebook og Ripple vil ikke have, at alle kan læse deres software. Ripple vil ikke have, at, at de ikke har nogen muligheder for at begrænse transaktioner osv. osv. Mm. Og alt det har Ripple. Så jeg kan ikke lide den på en fundamental plan. Det betyder ikke, at jeg ikke har tradet den overhovedet. Fordi så det er to forskellige ting. Så kynisk er jeg trods alt. Hvad siger du til Ripple, Jens Ibsen? Ja, jeg har det så lidt. Jeg tror egentlig, at det er rigtigt, hvad han siger. Det er jo ikke faktisk en rigtig kryptovaluta, egentlig, fundamentalt set. Men som sagt også, du kan sagtens tjene penge på at sidde og handle den, og det har jeg det også helt fint med. Og så tror jeg også, at de har lidt været nogle af de første, der fik lidt forbindelser til nogle banker, og måske lavet lidt bag ved scenerne med dem, med at overføre penge osv. Og det er også fint nok. Ja, jeg ser den ikke som det store på den lange scene overleve, men den kan da godt lave et eller andet på den korte og mellemlange scene, ja. Jeg synes også, de gange, vi har talt krypto her i studiet, og når jeg har været, jeg både i Davos og også, ja, fra Davos til Folkemødet på Bornholm, men jeg var også i SUK, ja, i Schweiz, som jo er Crypto Valley, og hvor vi har Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss, som har været en af dem, der startede hele den her Bitcoin-bølge, en dansker. Mm. I SUK, der har vi også grundlæggeren af Ethereum. Han er russer, og når jeg sådan hører snakken på gangen, så bliver Ethereum spurgt til at hvad er det nye sort i denne her verden? Og det er jo et konsortium, og der er også banker med. Hvordan kigger I på den her coin, Jakob Skåning? Jamen, Ethereum er i virkeligheden Bitcoin i en tidligere stadie. Men Ethereum og Bitcoin har ikke så meget med hinanden at gøre i virkeligheden, udover at det bygger fundamentalt på det, jeg lige sagde før, decentraliseret åbenhed osv. Men det er jo en... For at forklare det meget nemt, så er det en... Du må godt være lidt overbærende. Ja, lige præcis. Jamen, Ethereum, hvis vi skal tage noget, mange kender, jamen Ethereum er en form for Windows, hvor man kan lægge andre programmer ned i. Altså, hvis vi ønsker at lave et skriveprogram, jamen, så kan vi lave et skriveprogram, der kan køre på Windows. Og det er lidt det, Ethereum er. Ethereum og Bitcoin konkurrerer egentlig ikke om den samme gruppe mennesker, eller det samme funktion. Men Ethereum er helt klart en af dem, hvor jeg tænker, okay, der er noget fundamentalt indbygget i det, som er interessant. Og også en af dem, jeg ser langsigtet som gode muligheder for at køre op. Men de har masser af konkurrenter. EOS og ADA osv. Og hvem der vinder den konkurrence, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne lige kigge på de nye projekter, men jeg vil gerne, hvis man sådan skal forstå Bitcoin, hvis man køber Bitcoin i dag, køber man så en bedre version af Bitcoin, end hvis man havde købt den bare for et år siden, Jens? Ja, det gør man helt klart. Der bliver simpelthen udviklet på den. Ting med de her teknologier, at det er meget open source, og det er meget folk, der sidder og arbejder på det sammen, og så videre. Og der kommer hele tiden forbedringer til det. Der er både folk, der tager Bitcoin-teknologien og udvikler noget andet via det, og så giver det et andet navn, men der er også en masse folk, der sidder og udvikler på selve Bitcoin og bygger ting, der kan få Bitcoin til at virke på Bitcoins netværk. Og der sidder altså nogle af de allerbedste udviklere i verden, som er idealister, og de sidder altså og arbejder på Bitcoin. Og hvis du går ind og kigger på GitHub, hvor det er der, hvor man kan gå ind og kigge på... Hvor hen siger du? GitHub hedder det. Det er ligesom, hvor man kan gå ind og kigge på, hvad folk lægger op af udviklinger til et projekt. GitHub. Der kan du simpelthen gå ind og se, hvad der sker i udviklingen, hvad folk har lagt op af forbedringer osv. Og der er bare simpelthen rigtig, rigtig meget aktivitet på Bitcoin stadigvæk, og der kommer også ligesom virkende projekter, virkende programflader ud, som man kan begynde at bruge og virke. Og det er jo ligesom det, som vi går og venter på alle sammen. Hvornår begynder man at bruge det her på dagligdags basis? Mm. Og det begynder at komme stille og roligt, og det er også en anden ting, det er, at vi er stadig en meget tidlig fase af alt det her, du ved, og en anden ting, som jeg også synes siger lidt, at det kommer til, og jeg tror, vi kommer til at have meget større stigning i fremtiden, det er, at vi jo ikke engang er kommet dertil, hvor det rigtig begynder at komme ind i folks hverdag nu. Som du sagde, så er det stadig lidt været for investorer og folk, der udinvesterer tidlige fintech-firmaer og udvikler osv. Men vi er ikke rigtig kommet dertil, hvor det rigtig kommer ind i folks hverdagsliv, men vi kan se, folk, udviklerne sidder og arbejder på det, der sker meget. Det begynder at komme de der produkter, der kan begynde at blive brugt til hverdagsting. Så der kommer rigtig til at ske noget, og det er altså på vej. Det kommer stærkt. Den er også på vej til børsens forside i dag. Dansker på partnerjagt til stabil kryptovaluta. Rune Christensen har skabt en kryptovaluta, der hedder DAI, D-A-I, som blandt andet, hvad hedder den her? Jeg ved, Tradeshift, som jeg kender, der gør sig i elektroniske fakturerende store i Kina blandt andet, så bliver det også brugt til block shipping. Hvad er det her for en valuta, som Rune Christensen han har skabt? Altså, jeg er ikke ekspert i den, men... Så tid stille, hvad siger du, Jens? Men er det samme som den her MakerDAO? Det mener jeg, det er, for hans selskab hedder Maker, så det må det være. Okay. Jamen, hvad jeg lige kunne se, så er det en stabil valuta, simpelthen en valuta, der er bundet op på på prisen af dollaren, for eksempel, eller så videre. Og så prøver de at bruge det til at få noget af det her stabilitet ind i krypto. Og det er jo ikke en helt dårlig plan, som vi også snakkede om sidst. Så det, som de gamle fiat-valutaer har, det vil sige dollar, euro og så videre, det er jo, at de har lidt mere stabilitet. Og det er ligesom deres styrke. Hvor kryptovalutaer så har alt det her med, at de er mere decentraliserede, du ved, de er svære at gå ind og lave svindel med, og de kan bedre lave internationale overførsler med, og de har en masse andre fordele, du ved. Og hvis man kan gå ind og kombinere de to fordele og få stabiliteten ind i det, så er det jo ligesom interessante projekter. Mm. Men der er mange, der laver de her ligesom MegaDAO's og prøver at lave, så der er også konkurrence i den sektor. Og lige MegaDAO, jeg kender godt til projektet, jeg har ikke dykket så meget ned i, så jeg vil stå og sige, om det er et godt eller dårligt projekt. Det må vi komme tilbage til. Ja. Men jeg tænker også lidt, fordi det vi har lidt, sidste gang du var i studiet, Jens Ibsen, for en lille måned siden, tror jeg det var, der sammenlignede jeg også blockchain lidt med det her, at det er ligesom teenage-checks, at alle taler om det, og det er helt fantastisk, men der er faktisk ikke rigtig nogen, der har, at man har lige ikke rodet lidt rundt med det. Vi har jo ikke set de her konkrete projekterne. Nu er det et stykke tid, siden jeg har været teenager, nej. Så jeg kan næsten ikke huske det. Men som sagt, det er mere for at lave den her med, at vi taler alle sammen om det, men vi har ikke rigtig set det brugt endnu. Ja, jamen det synes jeg faktisk, det er korrekt. Jeg kan bare begynde at se, fordi jeg sidder og roder så meget med det, jeg kan begynde at se, at de første produkter begynder at komme. Men det er jo ligesom, hvis du kigger på internettet, for det lige, der kan komme frem i de første år, og hvor lang tid tog det med internettet? 40 år, før det rigtig begyndte at være noget, måske. Ikke? Og hvis du kigger på de første hjemmesider osv., og tænker, der kom for det, så tænker man også, hold da op, hvad var det for noget? Ikke? Og det er jo lidt det, vi har været. Men jeg kan se, at der begynder at komme nogle produkter, der kan begynde at virke, noget, hvor man kan bruge det, og det er også allerede, det bliver brugt af ligesom bagved mange finansting, hvor folk bruger det til at overføre værdi, ligesom måske lidt bag scenerne, allerede på verdensplan og så videre. Og alle de der fordele er så bare ikke helt triklet ned til normale mennesker endnu. Ja, men jeg vil gerne, hvis jeg må tilføje, altså sidste gang jeg var herinde for et halvt år siden eller sådan noget, der sagde jeg, jamen prøv at høre, bitcoin er måske i, hvad internet var i 92 eller 93. Mm. Jeg var ikke på internettet dengang. Og dem der var, altså, du er ikke født dengang, Jacob, eller hvad? Jeg er faktisk lidt ældre, end jeg ser ud. Men det var supernørder, der var der i 92-93. Altså en mail tog en uge at sende, og man skulle virkelig kunne kode. Ikke? Nu er vi i måske i 94 af internettet. Altså vi er stadigvæk super, super tidligt. Det vil sige, at når man siger, jamen bitcoin er dårlig, fordi den er meget volatil, eller bitcoin kan ikke bruges til store value, eller bitcoin, det er dyrt at lave transaktioner. Det er rigtigt det hele, men det er bare ikke vigtigt. Der er en stor ting i det her, som også hedder sikkerhed, Jakob Skåning, og det du også sagde, da du var med os i studiet sidst, det var, at man er ikke en rigtig man har ikke fået taget sin mødom som kryptotrader, hvis man ikke er blevet hacket mindst en gang i sin wallet. Ja. Det her sikkerhedsissue, er det blevet mere sikkert at trade kryptovaluta? Jeg må sige, det er jo ikke en wallet, det er jo en exchange, der bliver hacket. Hvis man bliver hacket på sin wallet, så er det ens egen skyld. Og det er jo en af udviklingerne. Altså hele det her UX, altså hvor nemt er det for dig at oprette en wallet, som er sikker, uden du skal vide, hvad der sker bagved. Altså tænk på, du bruger dit Visa-kort hver dag, men ved du, hvad Visa gør? Men det gør du ikke. Men du stoler bare på, at der er nogen, der har styr på det. Jeg stoler på, at der er nogen, der sætter penge ind på min konto. Jamen lige præcis. Og det er det eneste, du bekymrer dig om. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer bitcoin forhåbentlig over til det, hvor du bare kan oprette dig og sige, jamen, der er nogen, der har styr på det, og nu kan jeg bruge det. Vi er der ikke endnu. Og ja, det er blevet mere sikkert. Den her udvikling går så meget hurtigere end alle andre teknologier. Nej, det er måske ikke helt rigtigt, men i hvert fald meget, meget hurtigere end de originale, hvad kan man sige, bankteknologier eller Facebook osv. Men det, der gør mig lidt nervøs for og det her med at være kryptotrader, og når jeg ser min mail, men nu har jeg fået lyttere, der skriver ind og siger, nu har jeg fået det her tilbud, jeg kan handle, jeg kan tjene 100% på 14 dage. Sig nej. Ja, lige præcis, sig nej, men det er også, at det går enormt hurtigt. Altså, volatilitet er en ting, men for eksempel nu, det her fald i bitcoin, det var jo 15-16 gange hurtigere, end vi så Nasdaq tilbage i 2000. Det er jo sådan nogle scenarier, vi ser. Så du kan næsten ikke nå at reagere som privat trader i det her marked, Jens Ibsen? Nej, det kan man godt, men det går hurtigt. Men det igen, ligesom du sagde før, det der, man skal huske på, det er stadig et meget lille marked. Og da Nasdaq toppede, da den havde sin IT-boblen brast, du ved, der var de jo op på meget, meget, meget større market cap, end hvad man er lige nu på kryptomarkedet, og hvad man har overhovedet været. Så det er et lille marked, der er volatilt, og du ved, for folk, der, hvis folk gerne vil ind med at justere i det, eller så videre, de skal sætte sig lidt ind i tingene først, og hvis der er nogen, der skriver en mail til dem og siger, at du kan lige tjene nogle hurtige penge, altså hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt, ikke? Præcis. Du ved, så det er et højrisikomarked, og man skal sætte sig lidt ind i det, før man går ind og investerer. Det vil jeg sige. Philip Gunst, du har været helt stille de sidste 20 minutter, men jeg vil sige, du er sådan lidt målgruppen for en kryptotrader. Starten af 20'erne, CBS-guy, det går lidt hurtigt for dig. Har du været inde og rode i kryptoland? På intet tidspunkt faktisk. Jeg har været meget opmærksom på det, og da tingene virkelig eksploderede, og kursen i bitcoin nåede de her 19.000, den nåede den helt op i 20.000, den nåede ikke helt. 19.960, ja, tror jeg. Ja, det er præcis. Det kan man jo så også tænke over, hvorfor den ikke nåede 20.000. Men jeg har fulgt med længe, og jeg synes, at da vi så de her voldsomme stigninger, der var jeg ude i at lave en masse vedmål med kammerater, mere for sjov, fordi at jeg synes, at det var blæst op til at være noget, det ikke var. Som de kvikke herrer ved siden af mig siger, som er meget mere inde i det end mig. Det fundamentalt, man køber i bitcoin i dag, er jo meget mere værd, end det man købte, da bitcoin nåede den her værdi af 19.950. Og det er også derfor, at man er også nødt til som investor i det her, drage nogle paralleller til almindelig investering i aktier, i futures og i råvarer, hvad man ellers har. Du har jo også korrektioner i aktiemarkedet, jo. Præcis, det har man, men man har også de her hype-scenarier, hvor ting de stiger, fordi... Skal at der vi sige bliver, fingerprint? Skal vi sige Odico måske også, bare lige for at bringe den på banen. Og det er jo de her solstrålehistorier, som er som drengene også siger her, det er jo bare bedre, end hvad det nødvendigvis er. Altså, når det er for godt til at være sandt, så skal man sgu ikke hoppe på det. Det tiltrækker sig også fluer til en lort, havde han sagt. Det gør det, men man må heller ikke blive for grådig. Jeg har flere venner, som har været med i bitcoin fra, da de var helt nede omkring de her $5, $10, og var med helt op til 19.000, men ikke valgte at sælge, fordi at de var så overbeviste om, at teknologien, det var det helt nye. Vi ville se kryptovaluta og bitcoin være den nye dollar. Det var den, som alle ville tro skulle være den måde, vi betalte på fremadrettet. Det har vi jo også set, at man kan bruge bitcoin nogle steder til at lave transaktioner i den virkelige verden. Man kan tælle skat med det i suk. Præcis, men man er også nødt til lige at gå tilbage og sige, okay, hvad er den underliggende værdi i en bitcoin? Hvad kan vi bruge det til? Og når det begynder at være for godt til at være sandt, og når tingene er steget med den hastighed, som det gjorde i slutningen af 2017, så er man måske også nødt til at sige, okay, nu sørger jeg lige for at sikre min gevinst, og så kan jeg følge med i det her eventyr for sidelinjen. Jeg vil også lige sige, at Martin Hansen, han skriver her, at han fik lidt kaffen galt i halsen, da der blev sagt herinde, at bitcoin godt kunne ramme 2.000-3.000 dollar. Er det det, du mener, Jakob Skåling? Ja, altså $3.000 tror jeg er sandsynligt. Jeg siger ikke, det sker. Nej. Jeg siger bare, jeg bliver i hvert fald ikke overrasket, hvis det sker overhovedet. Jeg vil være mere overrasket, eller jeg var mere overrasket, end gik fra 1 til 20.000, som jeg sagde før, end hvis den går fra 20.000 til 3.000. Mm. Fordi så er vi totalt inden for normal korrektion på et parabolic move. Har du bitcoin i din portefølje PT? Ja, jeg har 40% bitcoin. Ja, og hvad har du ellers i porteføljen? Dollars. Hvad med dig, Jens Ibsen? Hvad har du i din... Jeg har som sagt gået ind og kigget på nogle små projekter, som jeg kan se har nogle gode fundamentale egenskaber at investere i dem. Så hvis jeg lige skal nævne nogle få, for jeg har ret mange, og jeg er ret diversificeret lige nu, så har jeg for eksempel en, der hedder Haven Protocol, XHV, som er sådan en offshore banking type kryptovaluta, hvor du kan gå ind og sætte et beløb ind på kryptovalutaen, og så får du det samme i mønter, i deres tokens, så brænder de det, og så kan du have det væk fra netværket, og så kan de printe nye til dig, når du vil have dem tilbage. Så det er en måde ligesom at lave offshore banking på gennem kryptovaluta, som er ret smart. En tips nu, I er jo begge to swing trader i kryptomarkedet, det vil sige, der bliver ikke handlet hver dag, det er måske en gang om måneden, eller en gang i kvartalet, er det der, vi er? Men det lyder lidt som om, Jens, at du er inde og følger det her marked, og hvad der sker på daglig basis. Jamen, jeg følger meget med på daglig basis, og som sagt, om man er day trader eller swing trader eller langsigtet investor, det kommer jo også meget ind på, hvordan markedet bevæger sig simpelthen, du ved, ikke? Så nogle dage handler man mere, og nogle gange kan der gå uger, før man handler. Det kender jeg til. Ja. Der er jeg. Du har lige en kommentar, Philip? Jamen, det er måske bare lige en afsluttende kommentar i forhold til, inden vi måske får Stighøj på, men i forhold... Tak, Philip. Lige hvor man tilbage til virkeligheden. Præcis, i forhold til det her, så det er jo ikke fordi, at jeg siger, at jeg ikke tror på hverken kryptovaluta eller på teknologien bag. Tværtimod, så synes jeg, at det er jo bare en interessant udvikling, vi ser, og det var også nødvendigt et eller andet sted, at vi så et monetært marked, som bevægede sig over mod noget digitalt og noget teknologisk, sammenlignet med fiat-valutaen, som vi har haft i en evighed efterhånden. Der skulle ske noget nyt, og det synes jeg bare er sundt. Altså traditionelle valutaer som euro-dollar? Præcis, men jeg tror også et eller andet sted, at og grunden til, at jeg også sagtens kan følge i, at bitcoin muligvis skal ned i $2,000-3,000 kommer til at ligge i det her trading range, som det efterhånden har ligget i siden, ja, det vil... hvad er det, de sidste 3 måneder, den har ligget i det her $6,000-10,000 niveau. Det er jo, at jeg tror, hverken blockchain eller bitcoin kommer til at være den, der kommer til at slå igennem. Det kommer til at være en teknologi, der bliver bygget ovenpå. Jeg ser lidt bitcoin og blockchain som det her, lidt ligesom da man først opfandt fly. Jamen, det var, de første fly var ikke særlig agile eller særlig smarte, men da man hele tiden udviklede på teknologien, så fandt man lige pludselig den perfekte opskrift på, hvordan man lavede fly, det tror jeg også, vi kommer til at se. Og jeg fornemmer også lidt, det ved jeg, kan jeg også spørge jer om, at vi er sådan lidt, det er lidt stilhed før stormen, som vi har haft det sådan første bølge kryptoer, er der sådan lidt stilhed for, at vi sådan kommer de næste projekter, som bliver større og bedre, kan vi tegne det billede? Det her, det er helt normalt, altså det er en helt normal markedscyklus, der består af 5 dele, akkumulering, første breaker, bull trend, parabolic, washout, bear trend, akkumulering, og så kører det bare videre, så der er ikke nogen overraskelse i det her. Det man lærer, når man trader krypto mere end måske aktier eller noget andet, det er, at man lærer at tage ansvar. Ligegyldigt, hvad du gør i markedet, så er det dit ansvar. Hvis jeg bliver hacket og mister 100.000 kroner, så er det mit ansvar. Det er ikke min skyld, men det er mit ansvar. Der findes ikke en børs, man kan handle på, hvor man bliver dækket ind, jo, hvis man bliver hacket. Jo, jeg tror faktisk, Coinbase har noget forsikring, da de er reguleret i New York. Men, ja. Men ja, jo, men så er der kommet en masse jo decentraliserede exchanges eller børser, ja. Og de kan jo ikke blive hacket. Du ved, så det er ret interessant, ikke? Jo, lige præcis. Men, okay, hvad er det for nogen? Jamen, de bruger egentlig som en af dem, jeg synes, hvis jeg også skal nævne et par coins, jeg synes er interessant at long term. De bruger en langsigt. Danish. Ja. Noget, de bruger OX-teknologien. Det er en coin, som jeg synes er super interessant, fordi den bygger hele det her decentraliserede exchange-netværk på teknologibasen. Og decentraliseret er bare bedre end alt andet. Altså, det er det bare. Og hvis vi kunne få banker, der var decentraliseret, og hvis vi kunne få... nu startede Philip Gunns med at snakke om, at man vidste ikke det her pengepolitik i USA, om de bare blev ved med at printe penge. Mm. Bitcoin kan jeg fortælle dig i 2035, hvor mange bitcoins, der bliver lavet det år. Og 2050 og så videre. Og det er måske det, vi mangler. Vi skal have lidt over i den anden, uden at sige, at USA skal begynde at have bitcoin som deres main valuta. Det sker nok ikke. Det som er med det her decentraliseret, det er jo grund til, at det ikke kan hackes. Det er, fordi det ikke er centraliseret. Du ved, hvis du har alle dine ting samlet et sted, så kan folk gå hen og stjæle det. Når det er decentraliseret, så ligger det en masse steder, så folk kan ikke gå hen og tage det hele. De kan måske få fat i lidt her og der, men de kan ikke gå til noget. Du spreder det risiko. Man spreder data ud, simpelthen. That's it. Og det er jo noget, som det her bitcoin kommer med, og noget, som vi også kunne bruge i det offentlige. Jeg så lidt, der var et nyt hack af borger.dk, hvor de stjæler oplysninger. Og der er jo simpelthen blockchain-teknologi nu, hvor du kan gå ind og lave decentraliserede samlinger af data, eller du kan gå ind og lave det her, der hedder sharding, hvor du deler selve de enkelte databider op og laver det endnu mere decentraliseret. Mm. Og du ved, det er jo noget, man skal begynde at bruge, og det vil helt klart være noget, der også skulle begynde at bruges i det offentlige osv., så der kommer meget med det her. Jeg vil lige sige videre også med det her med de her decentraliserede exchanges, ligesom 0x, som han snakker om, som også er et rigtig spændende projekt. De blev lige nævnt af Coinbase, og de har lige fået en lille hype, så den vil jeg passe på med at købe lige nu, fordi de blev stillet lige lidt på grund af det, så vent lige lidt til den falder. Og et andet projekt, som jeg også synes er interessant i den sammenhæng, som kommer med en decentraliseret exchange, og der begynder jo noget, der hedder Atomic Swaps, hvor man kan overføre fra blockchain, det skal vi ikke komme for meget ind på. Men det er et projekt... Det er en time til, drenge, I skal ikke være nervøse. Nej, nej, nej, det er godt at høre. Det er et projekt, der hedder Komodo Platform, for de har simpelthen, de har gennem den her decentraliseret exchange, eller børs, der har de begyndt at have nogle rigtig, rigtig interessante transaktioner per sekundtal, som egentlig overstiger, hvad Visa kan levere lige nu. Og der kan man begynde at snakke om, at man kan have en hel verdensøkonomi eller et stort system, som Visa begynder at køre på. I kan lige stå og tænke over, hvad jeres afkast har været år til dato i jeres kryptoportefølje, og så siger jeg lige velkommen til hr. Stighøj. Hej, John. Ja, hej så. Du sidder hos Aktieinfo. Du skal lige tage os tilbage til aktiemarkedet, som jeg ser stadigvæk er blot. Philip Gunst, har du skærmen oppe til mig? Det kan jeg i hvert fald. Tak skal du have. Vi er lidt oppe. Er det sådan, vi skal køre hen over sommeren, hr. Stighøj? Nej, jeg tror, vi skal køre lidt sådan jojo-agtigt, men det kommer til at køre lidt op og ned undervejs her i sommerperioden, fordi der er så lav likviditet i markedet. Ja. Men jeg føler mig overbevist om, at når vi står henne ved den 31.12., så ligger vi højere, end vi gør her i dag. Så jeg er relativt optimistisk på markedet for nærværende. Men der vil komme nogle fluktuationer her undervejs, og det vigtigste nu her, det er den selskabsrapportering, vi går i gang med nu her. Det bliver simpelthen alt for uægget for, om jeg får ret i, at vi får en god slutning på året. Og det tror jeg stadigvæk på. Altså man kan sige, at selskaberne skal i den grad levere, som vi også var inde på her i starten af Millionærklubben. De skal levere på både på indtjening og på det ene og det andet, men de skal i hvert fald også levere på, hvordan de kigger på markedet fremadrettet. Det er lidt det, som I også kigger på, hr. Stighøj. præcis. Og det er jo, det er jo klart, at alt det her med 12-krig og, eller handelskrig, det vægter jo negativt. Men der er en ting, jeg synes, der er lidt interessant, og det er, at vi har faktisk næsten ikke fået nogen profit warnings, og de burde være kommet nu, hvis det var, at selskaberne ikke kan leve op til det, de selv har stillet i udsigt. Og de er ikke kommet endnu. Så det tyder på, at sæsonen måske bliver ganske god. Det vælger vi at tro på. Hans Stighøj, ja. I denne her uge kommer der en bølge af regnskaber fra USA, og vi får også herhjemmefra af det Danske Bank og Nordea og Top Danmark. Hvad holder du specifikt øje med? Jamen, det er selvfølgelig de tre danske, som du lige nævner her. Ikke? Specielt interesse for mig, det er Nordea. Jeg mener, den ser rigtig, rigtig spændende ud som investering, men det er altid farligt at købe lige inden et regnskab. Men jeg synes faktisk, at Nordea på mange punkter ser spændende ud, både fundamentalt, hvis de selvfølgelig leverer, som jeg tror, de gør, men også rent kursteknisk ser rigtig spændende ud. Så det er en af dem, jeg sidder faktisk og har på min kandidatbænk, som måske kan blive købt til vores modelportefølje. Jeg tror, jeg venter til efter regnskabet. Det er nok det klogeste. Så det vil sige, du skal ikke handle før torsdag, kan jeg se, hvor de kommer med. Jeg er fristet. Men det er dumt det der med at satse hele butikken på et regnskab. Men jeg ved det ikke endnu. Måske jeg køber inden da. Jeg tør ikke sige det. Der er en del, der spørger til Odico, den her robotvirksomhed, som blev børsnoteret i, var det sidste uge? Yes. Og som jo har ledet en volatil tilværelse, må man sige. Og der er en del på mængden, der spørger også specifikt dig, Stighøj, om det er nu, man skal købe Odico. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, den er simpelthen kommet for højt op. Den gik på børsen til 8,8, og så var den jo næsten op i 50 eller sådan noget, ikke? Og nu er den så i par 20. Altså, det er for det første, at det er en meget lille aktie. Det var et meget lille udbud af aktier, der blev sat på børsen. Og det vil sige, at der er altså åbenbart nogle spekulanter, der har handlet voldsomt ind i den her aktie, og nu bliver klemt ud, fordi den begynder at falde. Lad den lige falde til ro. Jeg tror sådan set, det kan blive en glimrende virksomhed. Men det her nu, det er for vildt. Og det minder mig faktisk meget om det, der skete sidste sommer med Conferise. Ja. Den kørte jo også helt vildt op, og så faldt ned til udbudskursen, og der har den ligget mere eller mindre stabilt siden da. Ja. Og det kunne man godt frygte også for Odico. Men jeg vil næsten have det bedst med, at Odico kom lidt ned, fordi så vil det være en god langsigtet case. Nu her til en kurs på et par 20, så er der alt for meget positivt indregnet efter min mening. Hvad siger du, Philip Gunst? Philip her. Jeg vil egentlig bare lige høre, fordi nu, jeg har også fulgt Odico relativt tæt, og synes også, det her eje på markedet, som der er begyndt at komme på First North, er ganske interessant. Men jeg tror egentlig, du har mere indsigt i det, end jeg har. Nu når de her analytikere, hvad kan man sige, dem der hjælper selskabet med at gå på børsen, går ud og laver en værdiansættelse af selskabet, hvordan fungerer det så egentlig også for måske at give lytterne lidt indsigt i, hvorfor at en aktie som Odico kan stige helt op til 48, til trods for, at den blev børsnoteret og blev sat en værdi til 8,8, som du også er inde på? Jamen, jeg tror, det er spekulation, og det er medløberi. Altså, så er robot, bare ordet, det er jo sexet, ikke? Mange, de siger, den skal vi have fat på, for det er jo noget fremtid. Og det er et glimrende selskab, det er overbevist om, men vi skal lige huske på, prisen er i princippet 8,8, fordi det er jo det, som rådgiverne anbefaler, at den skulle ud på. Så kunne den måske stige til 10 eller 12, det vil være glimrende, men det andet her, det er rent, altså vi kører på et overdrev der. Det kan man jo skabe en relation til Bitcoin, står Jakob Skåning og fifter med her. Ja, det var egentlig bare for at tilføje, at jeg kender ikke noget til projektet, men det er lidt det der med, at som du siger, medløberi, ikke? Produktet eller firmaet er egentlig hverken dårligere eller bedre, end det var for en uge siden, men det er ren hype, og det er fuldstændig det samme, vi så i Bitcoin. Ja. Men det er jo, som du også selv siger, både dig, Philip Gunst og John Stighøj, det er jo også, vi er jo sultne efter, det er jo den første danske robotselskab på børsen, og det er et tema, som investorerne gerne vil med på, så som siger, det er jo sult for at komme med på den her vogn. Ja, men okay. Man skal også lige tænke sig selv, man skal lige tænke sig om, ikke? Ja, man skal lige drikke vand til. Der er grænser for, hvor meget at noget skal koste. Altså, den har en børsværdi nu på 295 millioner kroner, ikke? Ja. Og jeg kan ikke lige huske til helt, hvordan det er, men det er jo flere år ude i fremtiden, før at selskabet egentlig leverer et fornuftigt regnskab. Altså det kommer til at gå den rigtige vej ud fra det, de selv har lagt. Men den er vildt overvurderet lige nu her, efter min mening. Ja, de skal omsætte. Og det er hype, og det var Conferise også, og nu har jeg selv nævnt det, Bitcoin. Det har også været en hype, og det skal man bare passe på med. Så derfor vil jeg i hvert fald ikke gå ind og købe den her aktie på nuværende tidspunkt. Men der er så mange andre, man kan købe jo. Og du holder altså specielt... Ja, Philip? Nå, det var bare for at give lidt kontekst. De skal omsætte for 3,6 millioner i år, og de kommer til at omsætte for i hvert fald, hvad deres målsætning er, for 200 millioner i 2022. Så der er et godt stykke til i hvert fald. Vi kigger meget mere på markedsværdi og nye selskaber i morgen, hvor vi blandt andet får Helge Larsen med, og vi også får Risk Intelligence med, som vi også gerne vil på First North nu. Det er jo en sand bølge. John Stigholm, du holder altså specifikt øje med Nordea den her uge. Er det sådan en opsummering af, hvad du skal lave? Nej, der bliver andre ting også, men ja, altså det er jo at holde øje med de regnskaber, der kommer, ikke også? Og så måske skulle jeg lige knytte en kommentar også til den Gumspace, fordi det er jo også et selskab, der er på First North, hvis jeg må det. Mm. Det var det her med, at de kom med den her finansieringsaftale her i fredags på 300 millioner kroner, svenske kroner. Den er altså strikket lidt specielt sammen, og jeg har ikke helt kunnet knytte nøden endnu, men det ser ud som om, at aktien faldt jo de der 18%, og det tror jeg, det gjorde, fordi man tænker umiddelbart, at når de nu går ud og henter de her penge, så vil de bestående aktionærer blive udvandet. Men som jeg forstår det, så vil de gamle aktionærer, altså de nuværende aktionærer, de vil faktisk også få nogle warrants uden beregning, for at de ikke bliver udvandet. Og dem skal jeg lige have helt knækket, om det er rigtigt, fordi hvis det er tilfældet, så var det der 18% fald her forleden dag, det var altså overgjort. Mm. Og det er det, du købte lidt op til? Ja, hvis jeg skal knytte en kommentar til det, så det, jeg tror i hvert fald, der også lå til grund for de her 18% fald, det er, at man kalder det lidt det, der hedder en debt spiral, som er dødsspiralen inden for finansiering. Det er, når man går ud og tager en fond med, som får de her warrants, og som bliver luet ud i markedet. Så jeg tror lige så meget, at det er frygten for, at aktiekursen bliver presset, så snart de her trancher, de bliver frigjort, og den her fond, de får aktierne, så mener aktionærerne i hvert fald tydeligvis baseret på det fald i fredags, at den her fond, de vil sælge deres warrants med det samme på markedet. Det er set før i flere svenske små selskaber, men det der jeg går i hvert fald imod, at det skal ske, det er egentlig, at Gomspace har en vis størrelse, der er en vis volumen, handelsvolumen i Gomspace. Så jeg tror, selvom at der skulle komme et pres fra de her trancher, der bliver frigjort på markedet, så tror jeg egentlig, at Gomspace har en stor nok handelsvolumen til, at det kan holde. Og som du også rigtigt siger, så får de initiale aktionærer, de får også de her warrants. Mm. Det gør det nemlig. Det gør, du er med. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at de kan konvertere de aktier, de får, dem kan de, eller de aktier, de får, dem får de med en discount. Og det Den er lidt svær at lige greje, den her aftale. Jeg synes, den er meget, meget specielt konstrueret. Så derfor er det meget risikabelt at gå ind og købe Gomspace, men det er fristende. Jeg gjorde det også selv i fredags. Nå. Hr. Stigholm, du er med os igen på onsdag, så kan vi lige samle op på Gomspace. Det er der, vi er. Vi, ja. Tak, fordi du er med os, og god handelsdag. Tak, i lige måde. Godt, hej. Så ledes altså John Stigholm fra Aktieinfo, som er positiv på markedet, og i hvert fald sidder og venter på Nordea, der lander på torsdag i den her regnskabsbølge, som altså går i gang i denne her uge. Vi har haft krypto på programmet de sidste 55 minutter. Vi går ind i hurtigrunden, 4 minutter. Jakob Skåning, hvad er dit afkast været over til dato i din kryptoportefølje? Lige over 0. Ja. Kom igen. Hvor holder du øje med... Du er en hård kvinde. Ja, nej. Spøj til side. På mailen er der masser af spørgsmål til. Hvor holder du mest? Altså, hvad er det for nogle hjemmesider, du bruger til at holde øje med kryptomarkedet, Jakob? Reddit, Facebook, meget Twitter. Twitter er bare krypto. Jeg tror nærmest, at Twitters værdi rent aktiemæssigt er blevet holdt op af krypto-medlemmer. Så Twitter er virkelig, virkelig god. Hvilke hashtags går du ind og følger der? Bitcoin. Ja, de her forskellige tickerkoder er rigtig gode, og så er der bare en masse shitpost derinde, som er rigtig sjove. Og det jeg selv bruger den til primært, hvis jeg skal skrive, det er at drille andre. Men der er masser af informationer derinde også, som er rigtig spændende. En tips, hvordan du klarer dig i porteføljen år til dato? Men jeg tror, jeg er nede 10-20% der. Det ligger i det spektrum der. Mm. Og det kunne sagtens have været værre. Jeg var faktisk rimelig heldig at trække en del ting ud lige her i januar, i løbet, da det begyndte at gå nedad. Ja. Og det tog jeg som sagt ud, og tog en lille smule ud i noget dollars, men det meste af det har jeg investeret i simpelthen nogle helt små firmaer, du ved. Hvor går man hen og veksler sin kryptovaluta til dollar? Jamen, det kan man så gøre ved at putte det her, som vi snakkede om før, ligesom MegaDAO laver. Den letteste måde at gøre det på er at putte det, der hedder Tethers, som er simpelthen bare syntetiske US dollars, og så lægger du dem bare ind i den, og så lægger den bare og holder dollarprisen. Og så kan de ligge der, indtil man vil geninvestere dem. Det kan man for eksempel gøre på Binance, som nok er den største kryptovalutabørs lige nu. Og hvor henter du dine kryptoinformationer henne primært, Jens Ibsen? Jeg henter samme sted, Twitter, er det bedste, og der bliver som sagt et helt stort crypto-community, hvor der både bliver lavet rigtig meget sjov, som vi også snakker om, men hvor der altså også bliver delt rigtig meget gratis viden. Ja, for det her er jo ikke sjov. Ja, det kan man sige. Det er måske så alvorligt, som man har brug for at lave lidt sjov med den gang imellem, ikke? Okay. Men der bliver delt en rigtig masse gratis viden ud, både om, hvordan man skal lave teknisk analyse af projekterne. Der er mange, ja, der sidder, meget rigtig dygtige tekniske analytikere, der deler helt gratis ud af alle deres forudsigelser og deres charts. Plus der er en masse, som sidder og laver virkelig seriøs fundamental analyse, sidder og analyserer markeder, sektorer og projekter, og som også deler gratis ud. Via Twitter kan du så komme på Telegram, ind i Discord osv., mm-hmm, hvor der er nogle andre grupper, men Twitter er et rigtig godt udgangspunkt. Jakob Skåning og Jens Ibsen, to positive kryptotrader. Tak fordi I var med i studiet her i dag. Det blev ikke sidste gang, kan jeg godt afsløre. Der ligger meget, vi skal trække ud af jer. Philip Gunst, tak fordi du er med os også. Du er her igen i morgen, og der er du sammen med Helle Larsen. Vi lukker stadigvæk i blot, så vidt jeg kan se. Ja, det gør vi. Det ser ganske glimrende ud. Det er egentlig kun OLIK og Top Danmark, der er nede på det danske marked. Sådan, hvis vi ser på, hvad der handler mest, så er Novo Nordisk og Vestas en af vinderne i dag. Tak for, det var Millionærklubben for i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9:05.